să-mi spuni, n-ai cu când să vii. Să mă-nșoară mărgeină, să-mi spuni, n-ai cu când să Tuna'nın Beryanı. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu. Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Tuna'nın biri yanından Muammer Ketencoğlu ben. Sevgiler, saygılar gönderiyorum. Her hafta olduğu gibi sizlerle, çoğunlukla olduğu gibi canlı birlikteyim. Ve 94.9 Açık Radyo'dasınız. Evet, Tuna'nın bir yanında bugün Güney Arnavutluk'tayız ve Güney Arnavutluk müziğinin piri, ustası, bu müziğin dünyada tanınmasında çok önemli rolü olan değerli bir usta, belki en önemli usta, ki onlar da kendilerini zaten bir çalgıda virtüöz olduğunuz zaman usta lakabını veriyorlar. Hatta albümlerinden birinde de usta ünvanıyla anılıyor. İngiltere'de yayınlanmış bir albümde. Kimdir bu? Laver Barrio. Usta Laver Barrio'dur. Laver Barrio seçkin bir klarnetçi. Hatta Arnavutluğun en tanınan klarnetçisi ve şarkıcıdır. Tabii biz ağırlıklı olarak klarnetini duyacağız bugün. Az önce duymaya başladık. Neyim var tambura? Ne anlatıyorsun? Diye başlayan meşhur bir Pırmet türküsü dinledik. Pırmet, Güney Arnavutluğun küçük ama halk müziği bakımından oldukça zengin bir şehri. Bendeniz'de vakti zamanında bulundum Pırmet şehrinde. Hatta sabahın 9'unda Laver Barrio'nun, bugün size dinletmekte olduğum büyük müzisyenin elini sıktım. O sabahtan başlarıydı rakı içmeye. Kafe gibi bir mekanda sohbet ettik. İşte 2. Dünya Savaşı'nda İtalyanlara karşı partizanlara katıldığını filan böyle hoş hikayeler anlattı. Kişisel bir tanışıklığımız da var. Sitemde de Laver Barrio ile birlikte çekilmiş fotoğrafımı merak edenler bakıp bulabilirler. Evet, Laver Barrio gerçekten çok önemli bir klarnetçi. Ve Güney Arnavutluğun pentatonik müziğine 5 sesten oluşan gamın hakim olduğu pentatonik müziğine yeni bir yön vermiş. O müziğin inşa edilmesine, yeni normlarla inşa edilmesine ve dünyada tanınmasına çok doğrudan katkıda bulunmuş. Şimdi bir şarkı daha dinleyelim. Ondan sonra yavaş yavaş ne yapalım? Biyografi üzerine konuşmaya çalışalım. Çok hikayesi var çünkü. Sevgili Güner Eminoğlu Arnavutça'dan doğrudan uzunca bir biyografi çevirdi benim için ve tabii sizler için. Oradan işte bir takım notlar aktaracağım size. Dinleyeceğimiz parçanın adı NASA'dan Tabur Tabur iniyorlar. Bu artık yeni bir savaş şarkısı mı, partizan şarkısı mı, yoksa daha eski bir parçamı, tam bilemeyeceğim. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Moje mesa na tore, hoću pa te per me permetit moje mesa na tore. Ciana to jes presin moyo andega mali Ciana to jes presin moyo andega mali Ochu patela silesitses moy vena te daskali Ochu patela silesitses moy vena te daskali Thank you. tinin galle ole usa moy bülüka bülüka os presin galle ole usa moy bülüka bülüka o çupate perme permeti moy mesa mina kryka o çupate perme permeti moy mesa mina kryka. Evet, Laver Barrio'dan bahsediyorum sizlere bugün. Güney Arnavutluğun en önemli klarnetçisi. Bu albümü Jüri kardeşler, Velozerit Jüri ile birlikte kaydetmiş. 1990'larda yapılmış bir albüm. Öncelikle kaset olarak yayınlandığını anlıyoruz. Çünkü geçen haftaki tuhaflık bu hafta da başıma geldi. Albüm aktarılırken dijital ortama Beyyüzü'nden başlanarak aktarılmış. Harika. Yani çok mutlu oldum bunu keşfedince. Ondan sonra yani aslında 7. parça olması gereken parça 1. parça olarak gözüküyor. Allah'tan Güner gibi bir ahbabım var ki bu şarkıların tercümelerinin yapılması ve isimlerinin yazılması sayesinde bu yanlışlıklardan kurtulduk. Doğru şarkıyı anons etmeyi güç bela becerebildik. Tabi bu tip şeyler Balkanlarda çok yaygın. Özellikle Arnavut müziğinde çok yaygın. Bana sorarsanız azıcık titiz olmamanın ve az gelişmişliğin göstergesidir. Ama böyle bu müzikleri seviyoruz ve bu az gelişmişliklere de katlanıyoruz. Başka diyecek bir şey bulamıyorum açıkçası. Evet, Laver Barrio ve Jüri kardeşlerin 1990'larda önce kaset olarak yayınlanmış, ardından CD olarak yayınlanmış ve kendisinin, Laver Barrio'nun da benim için attığı imza ile birlikte elimizde tuttuğumuz bu albümü paylaşıyorum. 2 Mayıs 1929 doğum tarihi. Neresi? Pırmet şehri. Az önce sözünü ettiğim Güney Arnavutluğun küçük ama folklorik bakımdan son derece zengin bir şehri. Hatta bu zenginliğin büyük ölçüde Laver Barrio'nun çalışmalarıyla da önem kazandığını rahatlıkla söyleyebilirim. Pırmet şehrinde doğmuş ve Pırmet Sazları adıyla bir topluluk kurmuş. 1950'li yıllarda, ki 54'te ilk kaydını yapmış. Bu topluluğun kurucusu ve yöneticisi. Hala bu topluluk en azından teorik olarak devam ediyor. Çok yaşlı tabii Laver Barrio'yu performans yaptığından çok emin değilim. Karşılaştığımızda da son derece yaşlıydı. Artık 29 doğumlu olduğunu hesap edin. Çocukken 3-5 yaşındayken daha ağaç dallarından ve sazlardan basit üflemeli çalgılar yaparmış. Öyle bir ayrıntı eklenmiş biyografiye. 1935'te Güney Arnavutluğun en büyük şehirlerinden Korça'ya taşınmış. Korça tabi büyüklüğüyle de orantılı olarak pek çok önemli müzisyenin yaşadığı bir şehir. Çocukken onlarla düşüp kalkmış, çünkü babası da Laver Barrio'nun babası da müzisyen. İki tane isim nakledilmiş burada. Gaydacı İslam ve Fehim Gaydacıyu. İki tane önemli müzisyen. Bunlar gayda ve muhtemelen klarnette çalıyorlardı. Ama önce lauta çalmış. Bir nevi bu Güney Arnavutluk topluluklarında gitar fonksiyonu gören, armoni veren bir çalgıdır lauta. Yani ülkeden ülkeye de çok büyük tip ve fonksiyon değişiklikleri olabiliyor. Ama Yunanistan ve Arnavutluk'ta genel olarak melodi sazlarının arkasında bir ritim çalgısı olarak, ritim diyorum, bir armoni çalgısı olarak karşımıza çıkıyor. Ve önce lauta ile başlamış, ardından klarnete de geçmiş, klarnette çalmaya başlamış. 1944'te yeniden Pırmet şehrine dönmüş ve yine diğer bir usta Vangel Leskovicu ile çalışmaya başlamış orada. kendi doğduğu şehirde Korça'da başladığı klarneti Lauto ile birlikte orada sürdürmüş. Daha sonra Vangelescovicu vefat etmiş ve bu da Leverberio'nun kendi grubunu kurmasına vesile olmuş. 1952'de yapılan ilk, tabi Enver Hoca döneminde, savaş sonrası Arnavutluğu'nun ilk ulusal folklor yarışmasında ve festivalinde en iyi virtüöz, en iyi enstrüman yorumcusu olarak ödül almış. 1954'te de Permet sazlarıyla, Permet sazlarıyla, kendi topluluğun ismi zaten bu, ilk kaydını yapmış. Ayrıca 1966 yılında artık o güne dek ülkede yapılan bütün festivallere falan katılmış. Hiçbirini kaçırmamış doğrusu. Yani ona özellikle not konmuş. 1966'da 3 tane kaba kaydetmiş Tren Radyosu'na. Kaba dediğimiz bir anlamda serbest doğaçlama olarak ya da bizdeki uzun havalar gibi icra edilmiş. Tabii sözsüz oluyor, enstrümantal ve ağırlıklı olarak da klarnetle. Ancak işte kemanla da çalınan kabalar olduğunu biliyoruz. İşte 1966'da kaydettiği 3 kaba çok büyük yankı getirmiş. Ardından 1976 yılına kadar çeşitli değişiklikler geçirmiş bu Permet sazları. Ancak bugünkü halini 1976'da almış. Bu haliyle her şarkıdan birer tane olmak üzere klarnet, lauta, akordeon, keman ve def. Yani bu klasik beşli Güney Arnavutluğun müziğinin şekillenmesinde belirleyici olmuş ve bugün buna benzer pek çok grup mevcut. Hem kendi kendilerini çalıp söylüyorlar, yalanlar aynı zamanda söylüyor. Hem de başka sanatçılara eşlik ediyorlar Permet sazları, ki bu dinlediğimiz albümde olduğu gibi Vaske ve Dimitar Juri kardeşlere eşlik ediyorlar bu albümde. Dinleyeceğimiz parçanın ismi Kocasının Penceresinden diye bir başlık. Muhtemelen bir bir aşk şarkısı olmalı. Kocasının penceresinden, artık kadın ne yapıyorsa, dinleyelim. Thank you. Kocasının Penceresinden adlı Ağır Hava'yı dinledik. Ve bugün Güney Arnavutluk'tan klarnetçi Lever Barıyu ve Vaske ve Dimitar kardeşleri, Dimitar Juri kardeşleri dinletiyorum sizlere. Lever Barıyu ve Pırmet Sazları topluluğunun Güney Arnavutluk müziğini yeniden şekillendirmede çok önemli bir köşe taşı olduğunu söylemiştim. Hem ülkede hem dünyada onlara Pırmet Bülbülleri derlermiş. Bütün yeni klarnetçiler onu hoca olarak kabul etmekteler tabii ki. Ve o alaylı geleneğin son ustası olarak kabul ediliyor. 1950'lerden itibaren çok çeşitli şarkıcılarla, bir sayısı şarkıcıyla çalışmış Lever Barıyu. Bunların hepsi de ünlü ve kendi alanında son derece seçkin şarkıcılar. Birkaç tanesini sayalım. Aslında çok var. 50'li yıllarda Behiye Roçi, Kemal Ponoçi, Ali ya da Babaçe adlı şarkıcı. 60'lı yıllarda Yorgo Çulli, İlya Nasi, Süleyman Lame kardeşler, ki bu bunları yakından biliyorum. Çeşitli kayıtlar da var elimde. Celal Zekiri, Viron Taneleri, 70'li yıllarda Mentor Kemal, ki çok önemli bir şarkı, şarkıcı. Çulli Zekiri, aynı zamanda yine 70'li yıllarda çalıştığı şarkıcılardan biri, ki Kemal Mentor'la uzun vadeli çalışmaları var. 1977'de bir film müziği yapmışlar beraber ve yorumlamışlar tabii. Filmin adı da General Gramofon. Türkiye'ye geldi mi biliniyor mu bu film bilmiyorum ama o filmin müziklerini yapmışlar. Önemli bir film olmalı. Aynı zamanda madem filmden bahsettik, 1989'da Arnavutluk Devlet Sinema Enstitüsü tarafından çekilen filmde de başrol oynamış Lever Barıyu. Canımın Şarkıları ya da Ruhumun Şarkıları adlı bir belgesel film bu. mentor Kemal ile bu tip çalışmalar yapmışlar. 80'li yıllarda Adriana Dazzi, Robert Trallo, Drinin Canary, 90'lı yıllarda Vasque ve Dimitar Jury, az önce yani bu albümde de dinlediğimiz Nunica Pezzolari, Anastas Lacce, Lulieta Ilia ve Evgenia Culli. Bu liste uzayıp gidiyor. Diyelim ve bir şarkı daha dinleyelim. Dinleyeceğimiz parça Bülbül Ona Ne Diyordu. Αυτός δε πιλπίλι, δε πόρτε καλάσα Μιέρι μοιόνι μιέρι, εσύ τι απόισε βάσα Κι αυτός δε πιλπίλι, δε πόρτε καλάσα Ο μιέρι μοιόνι μιέρι Ti apoi se basa Ti adoste bilbili Apa moi pencerena O ikna mante mia Tixo trotembena Cia toste bilbili Moi apa pencerena Moi ikna mante mia O mezo trotembena Evet, usta klarnetçi Laver Barrio ve Jury kardeşler, Vasque ve Dimitar Jury kardeşleri dinlemeye devam ediyoruz. Aman aman yaprağım. Müzik Evet, 1994'te İngiliz Globestyle firmasından bir albümü yayınlandı ki ben Tuna'nın Beriyan'ın muhtemelen ikinci, üçüncü senesinde o albümü kullandım. Yani bu programa Laval Barrio bir kez daha müziğiyle konuk olmuştu. Aynı yıl Yunanistan'da Dorastratu Folklor Foundation tarafından ikinci bir albümü yayınlandı ki o da bende mevcuttur. 1995 yılında da şu ana kadar elde edemediğim bir albüm Avustralya'da yayınlanmış. Bu üç albümün dışında tabii Arnavutluk'ta yayınlanan çeşitli kayıtları var. Derlemelerde özellikle Pırmet şarkılarıyla ilgili derlemelerde hep onun adını görüyoruz. Çok meşhur şarkıları var. Bugün o meşhur şarkılarını bu albüm içermediği için dinletmeyeceğim sizlere ama o meşhur şarkıları hem az çok Türkiye'de biliniyor hem de derlemelerin vazgeçilmez şarkıları. Bunun dışında da Tren Radyosu'nda ve Arnavutluğun çeşitli kültür arşiv kurumlarında sayısız yüzlerce kaydı var. Bir yerlerde duruyor o kayıtlar. Diyelim ve dinleyeceğimiz parça bir düğün parçası. Baba düğünü başlattı. Thank you. bai topălu. Evet, Vaske ve Dimitar Curi kardeşleri büyük usta Lever Barıyu eşlik ediyor dinlettiğim albümde ve şarkımızın ismi Ayağa Kalk Çiçeğim. Thank you. Bazılarınızda bu müzik blues müziğini çağrıştırmış olabilir. Doğrudur aslında. Çok kabaca bakarsak eğer o pentatonik yapıda bir uygunluk, yakınlık gösterir. Genel olarak karanlık ve hüzünlü bir müzik diye çok rahatlıkla söyleyebiliriz Güney Arnavutluk müziği için. Şimdi bu müziğin en temel ögelerinden biri olan kaba. Kabaya değineceğim. Program başında biraz anlatmıştım. Bir nevi serbest doğaçlama olarak kabul edebiliriz kabayı. Tabii başat sazı olan klarnetle en çok çalınıyor ama başka sazlarla da çalındığı olur kabaların, doğaçlamaların. Şimdi Leverberiu ve arkadaşlarından, Pumes sazlarından bir kaba dinleyeceğiz. Thank you. Evet değerli dostlar, son şarkımı çalmaya ancak zamanım kaldı. Belki hepsini de çalamayacağım. Kabanın küçücük bir kısmını kırptım. Son parçamız Level Barrio ve Jury kardeşlerden Meydanlarda Kuyularda adını taşıyor. Evet sevgili dostlar, bugün klarnetçi Usta Laver Barrio ve Jury kardeşleri Vasque ve Dimitar Jury dinlettim sizlere, şarkıcılar. Program sonrasında yine telefonun başında olacağım. 0212 343 40 40 0212 343 40 40 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz bana. Facebook'lardan ulaşabilirsiniz. Bu programı ve öncekileri tunanınberiyanı.blogspot.com'dan her zaman, istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Katkıları için sevgili Güner Eminoğlu dostuma ve Elif'e çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta İstanbul dışında olacağım ama sizlere programın başında sesimi duyuracağım. Hoşçakalın. Samânșoară mărgeină, să-mi spuni n-ai cu când să vin. Samânșoară mărgeină, să-mi spuni n-ai cu când să vin. Tuna'nın Beryanı. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu. Yo pide